наступить справлюсь. Ми підросли, мало що змінилось. Але є такі люди, що кажуть дурниці. По вашим розвагам сумую в'язниці. Але чомусь вони мене в цьому не переконали. Хоч улупцювали та заарештовували. Пересуватися по території треба тільки на самокатах, роликових ковзанах, велосипедах та на інших подібних транспортних засобах. Пересуватися по території треба тільки на самокатах, роликових ковзанах, велосипедах та на інших подібних транспортних засобах. По території треба тільки на самокатах, роликових ковзанах, велосипедах та на інших подібних транспортних засобах. Пересуватися по території треба тільки на самокатах, роликових ковзанах, велосипедах та на інших подібних транспортних засобах. Ось такі космічні кабри. Нашого покоління безумовно є стрибки. На другому місці стоїть падіння. Всі падають на весілки. Найголовнішою розвагою нашого покоління безумовно є стрибки. На другому місці стоїть падіння. Всі падають на весілки. Пересуватися по території треба тільки на самокатах, роликових ковзанах, велосипедах та на інших подібних транспортних засобах. Пересуватися по території треба тільки на самокатах, роликових ковзанах, велосипедах та на інших подібних транспортних засобах. Ось такий космічний каприз.